شادی نه با اگر ناسازگارم ناسازگارم چی بکیم و که یرسم روزگارم آخ روزگارم ساز بارو میزنم ساز بارو ساز بارو میزنم ساز بارو